الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قرآن کریم تعریف کوي او جواب دے دا شبهه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې موجوده کتابونه ستا خلاف کوي خدای جواب یې ذکر کوم چې الله قرآن نازل کړی دی نورو کتابونو ته ضرورت نشته ځکه آسماني کتابونه چر څومره دي الله رب العزت خپل حق پاغې کې بند کړی دی دی د حق د پاره نازل کړی وو دویم صفت یا ذکر کرده میزان دوڑا دا قرآن صفتو ندی حکم پا دیکی دی او میزانم دا دی میزان اغی توی چه اغی سرا تلل کی گی مدی قرآن سرا با دنور کتابنو تول کی گی پدی سر باغ تلل شی او داغی حق و باطل بمعلومول شی دا یومی عیار شو یومی زان شو چکل قرآن کم کتاب تا حق ہوئی او غیت صدق او رشتیا ہوئی ناغ کتاب با قبولی و منظر بئی او جد کم ردی او کو ناغاو مردود وی حقیل بے اعتبار نئی میزان خپل معنام دا اغا آلا چیغی سرطول کے دیشی دنیا کے اللہ رب العزت دا قائم کړی وا څنګه چې سورۃ الرحمن کې ویلو والارض وضعها والسماء رفعها ووضع الميزان اسمانو چت کړی او تل یې خدا الله تطغوا فی المیزان د دې لپاره چې پدې ټول ناب کې به یو بل سره ظلم زیاتې نه کوي کمې زیاتې و نه وي بلکې حق به پوره کوي انصاف او عدل یو دامي ځانو چې هغه سره ظاهري اشیاء او جناس او مالونه د خلقو تلل شي، هغه کې انصاف کول شي. او دویم قسم میزان چې هغه تعلق د ظاهري او سیدونو سره نو، بلکه دا غی تعلق د علم او د معلومات سره. هغه میزان نمراد عقل دی، چلا دنیا کې انسان لا عقل ورکړی دا میزان دی. دې سره به د علم تول کوي، د معلومات تول وکړي. کما خبره چې د عقل سره برابر و، هغه به قبلول شي، او کوم چې خلاف و هغه به رد کول شي. نو میزان یې د انسان عقل ته ویل دی. او میزان د دنیا عدل او انصاف ته ویل شي، دنیا کې به عادل کیږي، انصاف به کیږي، دا میزان دی. او د دې امر الله رب العزت کړی دی چې یو بل سره انصاف کوي، عادل کوي. اعدلوا واقربوا للتقوى. دا جواب دا غي شبهه چې تمام کتابونه د دنیا چې دي داوید پر الله آسمانی کتاب نازل کړي، کا قرآن دې کا مخ کی کتابونه دې سره وداغي ټولو کتابونو حالت معلومی د حق او د باطل. سوره حدید کوم بیا راضی، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، چلای ما پیغمبران لګلو بینات سره، پډیر ښکارا او صفا دلیلونو سره. هغه لم میزان ورکړو چې هغه خلکو کارونه ټول په انصاف او عدل سره برابر کړي. الله الذي انزل الكتاب بالحق، الله ذات ته چې نازل کړی دی کتاب آسمانی، که قرآن دی او که نور آسمانی کتابونو، بالحق، یو په دې صفت باندې چې دی کې حق دی، دی کې رښتیا دی. والمیزان، او یخې دی په دنیا کې تول کی هغه سره معلومات کیږي د یو شی حق او باطل او صحیح او غلط. دا و صرف د قران نه معلومیږي. څنګه چې حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام ویلو چې زه خو دنیا نه رخصتې کم، لیکن تاسو کې دوه سیزونه پرېدم چری با گمراهانو شای چه تازو باغی بانده لازونک لکلی چه او دا اللہ کتاب ده او بل زما سنت دی. دا سنگا چه بخپل حق دی دا نور دا پار سبب دا معرفت او دا پیجنگلی دی. کمایو دریک لعل الساعت قریب، او سشی خبر که تالران شاید چه قیامت نزدیوی. ده ذکر که یاد دیو جینا چه میزان نمر آگه، او میزان خوازل که قیامت که ده، حل تا که بعد اعمال طول که دیشی مزکو اور پسیه د قیامت نوم واغستو. دویم د دیوژن ذکر کو چې الله د قران صفاتو کو تعریف یو کو او دا ویو امتیازی خصوصیت یې بیان کو چې هغه میزان دی. الله وی مخکې په دې عملو کې مخکې په دې انصاف او په عدل باندې دنیا کې راتلو کې ولي او ما یذری کلا الله ساعت قریب قیامت دې نږدې دی او عمل لاغې نه مخکې پکاري ځکه دا غزه کامیابی او دا غزه خوشحالي او دا غزه نجات اب بل سنه حاصلېږي. انزل الكتاب بالحق والميزان چې دې دنیا کې دې قرآن نه او د صحیح انصاف او عدل نکار غستی نو قیامت کې بیا کامیابی ستاسو لپاره. لعل الساعه ما نبيذ يقين خپل معنا به نه زګه چې قیامت په حق کې او شک نشته. نو سو په کتالره لعل الساعه قریب چې یقینا قیامت ډیر نږدې دی. یستعجلوا بالذین لا یؤمنون بها تلوار کوي په دې قیامت باندې هغه کسان چې یقین کوي په قیامت باندې ایمان نه راوړي. تلوار څنګه کوي تپوسونه کوي بار بار کله به قیامت کله به قیامت متا هاذا الیوم متا هاذا الوعد وسمره چې دا تپوسونه کوي او تلوار کوي در دی یقین نشتا. چی یقین یا نشتا نو استهزا کی توقع و مسخری کی پا قیامت پوری نو بار بار تپوسو نا دیو جنکی. والذین آمن و آکسان چی ایمان راوڑے پا قیامت مشفقون من آم اغیر دیر پا حیبت کی دی او پا یر کی دی دا قیامت نام اغی تا پوسونا نکی اغی سر غم دے اغی سر دیر لے فکر دے یری کی دا قیامت تحال ناو دا غی دا حول و حیبت ناو ہاں دا کار کئی چی دا غی دا پار تیارے کئی دا غی دا پار جس پکاری نو آگا کئی ویعلمون انا الحق پوئیگی پدی باندی چی دا قیامت رشتی آنے ایمان روڑل پاگی دا دی چی پورا علم پدی باندی ساتی چی دا قیامت یقینی دے شک پکی نشتا انا الحق تو دے فرقو کد دوارو قسم خلقو چی سو قیامت منی و سوک نمنی دا نمن ان کو علام دارا چغی و تپوسو نکی عنادن او تعصبن دا مطلب بینی چیزان پویا کی او جکم پی عمل کی ایمان روڑی اگی دیر پیارا کی دی اگی دخلی ناچاری دا الفاظ نو باسی چی قیامت بکلی. الا ان اللذین یمارون فی الساعت خبردار اگر کسان چاگی شک کی پا قیامت کی یمارون ممارات شک تویلشی کلپ مانا جگڑو سر امراضی شک کی نو جگڑی ام پاکی کئی خلق سرکانا چنی منی لفی ظلال بعید یقیناً چې دې په داسې گمراهۍ کې دي چې هغه لري دا د حق نه. حدیث کې راغلی وو نبی علیہ السلام له سره راغی او تاسو یې نه کاو چې پیغمبر پاک قیامت وکړي. نبی علیہ السلام ورته وایي چې قیامت ډیر نږدې ده خو ما اعددت لها تا ول څه تیارې کړې ده تاو جواب ورکو چما دت لها کثیر عمل ما هو له تیارې نه ده کړې او عمل می نه ده کړې عمل می کم ده إلا أني أحب الله ورسوله صرف دا یو صفت را کشته دي چې زما محبت ته د الله سره او د پیغمبر سره دي می په زړه کې ډیر خوښ دي نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې انت مع من احببت انتا مع من احببتا تبا قیامت کدا چا سره چې چا سره ستا محبت ته دې ته تیاری وای کنه قیامت ته بارخه اس دومره ډیر شي نه غواړي لږ خبرې پوي سره د الله رب العزت انسان اخیری عاقبت او انجام دیر کامیاب کی دیو جناغ حدیثو تواتر ترسیدلیو چه المرء مع من احب بندبا پا قیامت کی دا چاسری چه چاسری محبتو تو بس نن دیزان توگوری نو دا غد پارنن قیامت تی کاغه محبت الله او پیغمبر سره د دین سره د الله د کتاب سره نو په دې دي شکریا دا کی چې الحمدلله او کنه دې سره نه لګي اتفاق یې نه ای هغه خپل ځان معلوم شو الله لطیفم بعبادی یرزق من یشاء اللہ دیر بے حدا مہربان دے پخپلو بندیانو او داغی مہربان دلیل دا دے یرزقو من یشاو رزق ورکی او چال چکو خیشیم اسو کے دخپل رزق نان دی محروم اکڑی چی سمرا داغنا فرمان دے او داغه خلاف ورزی کی او داغه بغاوت او سرکشی کی نو دومره ول الله رزق زیات ور کوي به حدا به انتها دا دلیل دی د الله د لطف چې داغه لطف په خپل بندیانو باندې داغه کنه چې يرزقو لفظ عام دی د رزق ډیر عام لفظ دی دا خوراک خداغی یو معنا ده نور مطلب تی نمال و دولتم کی دیشی چه خپلو بندیان لڈیر و ساتور کی دنیا کی دغسی مطلب تینا دی انسان عقل و بسویرت و فهم و پراستم کی دیشی چه بندیان لے سمر خیستا فکرونه او عقلونه او سوچونه ورکړي چې د انسان د هغه پوهه باندې او د هغه ماتحت دنیا کې څومره د کامیابی کارونه کوي څومره د فائدې کارونه کوي چې مخلوق ته به ډېر سہولت حاصلې کنه دا ول الله دا فکر ورکړي دا عقل ورکړي تمرا ناشنا ناشنا ایجادات او مصنوعات دروازه دروازه ترقی او کمال يرزق من یشاء تا تدبیرونا ټول الله طرف نه په انسان باندې الله لطیفم بعباده ابن عباس رضی الله عنه معنا کوي اے حفیین بهم ډیر مهربان دی په بندیان باندې حضرت کریمان وی بارون بیم دیر احسان کئی پخ مخلوقات باندیم دی احساناتو ایسا حد نشتن او حضرت سدیوی لطیفن مانا رفیقن رفیقن سختی نکی نرمی و سرکی قهر او غضب نشت پا دی باندی بلکہ رحم او فضلی زیاد تی پلو بندیان کدی فکرو کی کنا حضرت مقاتل وی لطیفن بالبر والفاجر پټول یو شانت مهربان کڅوک دنیا کې نیک دی نیک عمل دی هغه باندې او کڅوک فاجر او فاسق دی نو ته پره هنکلې شي چې ګن د الله غ احسان دی یو سره ډیر دی او بل سره کم دی نو ټول باندې یو شانت اداسی محمد ابن کعب قرظی وی لطیفن فی العرض والحساب قیامت کې جکلا مخلوق تا د دې عملونه پیش کړی شی او حساب کتاب ور سره کیږي نډیر د مهربانه حساب کتاب وی لطیف وی ته قیامت په حساب کتاب کې بندیانو سره سختی نشتا ظلم زیاتی نشتا بلکی لطف دی دا غزه خبره کی حضرت جعفر وی فی الرزق طیبین اللہ میں ربان دے پقبل بندیان بان دے سمرا صفا و سترا رزق و تور کی رزق امور کی و بیا پدا سی اندازہ بان دے چاگه رزق که والا سمره صفائی پیدا کرده سمره والا لذت پیدا کرده رزق طویب چه دا بل چاہتا اللہ نو دور کرده دیکھ پلو بندیانو تا حسین ابن فضل وی لطیفم بے عبادی دیر مہربان دے پک پلو بندیانو چه قرآن و تنازل کرده دی مهربانی سره بل مثال نشتا دی بی مثال مهربانی دا چې الله خپل کتاب نازل کړي بندیان ته حضرت جنید وی لطیفم بعباده ای بی اولیائه خپل هغه بندیان باندې چې داغه دوستان دي پاری باندې مهربان دي په داس مهربانی سره چې خپل ذات و تخی ځان ته رانیز دی کوي او دغه سي د خپل ذات په حق کې و تلاري آسانې چې بندا زما منتل سګران ندي زما د منتل لوري آسان لاري دا غلارو علم ورته ور کوي معرفت ورته ور کوي کاغه په عمل کې په عبادت کې خدای انسان ډیر په شوق باندې اړمي او دا شوق چې زه پر رب سره ځان نږدې کوم پر رب سره رابطه قائموم بی اولیائی دغه سي لطیفم بی عباده مهربان دې په خپل بندیانو زکا هر څوک چې پریشان شي او محتاج شي نو الله سره پناه حاصلې بل زه خو نشتا چې څوک راګیر شي سخت پریشان کنه نو جړاو د فریاد زه الله نو چې څنګه ته جړاو فریادو کی الله پر رحم وکي ځان ته را نږدې کی بچي کی دغسی لطیفم بی عبادی ینشر رحمته و یستر علی عبادی پل رحمت پا خلق باندی وری لکد باران پشاند او د خلقو په عیبونو باندې پردا چي څومره مخلوق دی دروازه ورځ څومره ګناونه کوي لیکن هیڅ ته پته نه وي ولي یستورو الله به پردا چي سره دې نشي داغو درزا کارونه کوي داغه په حکم باندې خوراتل نه کوي خلاف ورزي کوي او بیا هم الله به پردی اچي دا د لطیف کار دی کنه لطیفم به عباده دا معنام کی لطیفم به عباده یقبلو من العباد القلیل ویبذل الجلیل چې کو بنده یو کجور ور کی چاله درو جماعت نو الله په دمر لوی خیرات قبول کی چې داغه نس ډیر لوی شی جوړ کی هغه قلیل شی د خپل بندنه دمر په درانا او په عزت باندې قبول کی لطیف او بیا د خپل طرف نه پی دمر احساناتو کی چې داغه صحاده و انتها نه نو لطیف دامانا چې لک شی قبلې او ډیر شی ورکی د ورکلو هغه حدی نشته ښه او بنده سره دا حساب کتاب نه کوي چې تا زما په نوم باندې صرف دومره شی ورک یو کجوره دی ورکړه دا معنا لطیفم به عباده نعمتونه کوي په خپل بندیانو او ګناونه ولا معاف کوي یو یو نیکی ولا په لس باندې لیکي او یو یو ګنا ولا په یو یو باندې لیکي د انتهای مهرباني وکړه الله ډیر مهربان دی به حدا احسان کوونکې وخپلو بندیانو باندې يرزق من يشاء دا ټول مطلبونه معنی چې قرطبي کړی دی نو د دې لاندې را لې چې يرزق من يشاء دې ټول ته د الله رزق او روزي ویل شي رزق ورکیا چاله چې خوښي شي کا رزق د بدن سره تعلق ساتي چې بدن په نمو او ترقی کوي کا رزق او د زړه سره او د روح سره تعلق ساتي روحاني رزق هم ورکی کنه چې هغه سره د انسان روح ژوند شي او مضبوط شي او تندرست شي يرزق من يشاء خيستا اخلاق ول ورکی دا عمر رزق دې دغه سي دنیا کې یو بل سره د همدرده او دا خیر خواهی توفیق و لورکی دامی و رزق دیم دا غصی توفیق و لورکی دا خپلو مومنانو سرا درشتی او دا سل رحمیم چی سمر حقوق العباد دی اللہ انسان لدا توفیق ور کردی چی اگا پا خپل زیبان دی پورا ادا کولیش وهو القوي العزيز اغلا دير قوت والده دير زور و طاقت والده او غالب ده پارچا بانده دا جواب دا شبه دا قرآن تعریفات یا اقلل دا قیامت ذکر یا اوکو دا دید پارا چگور وقت لگ ده زان سم که زان تیار که دا غزید پارسو که زاد المعاد جوڑ که دا آخرت دا پار زان سر توخه تیار که او بیه ترغیب ورک و توحید تا چلا و لطیفم بی عباده ای خلق ولی یری که دا اللانا اغه تاسو سره د احسان او د رحم او د فضل کارونه کوي د قهر او د غضب کارونه نه کوي سره دې د جذور او طاقت یې ډیر دی، خو بیا هم کارونه ټول د لطف دی، د مهربانی دی، د نرمۍ دی، او ډیر د رحم دی. صداقت دې صفت نه عبرت واخله، هغه سره مقابله مکوي، هغه له شریکان وګوره، بیا به د قهر او غضب لایق وګرځین. واخر دعوانا.